चल चल चल चल चल चल तुझे बठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बाटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और होश उड़ाए ओए बबले। चलती हुई दोनों की कहानियां जमाना दो तो।